जिंदगी में खुशी है घड़ी दो घड़ी, जिंदगी में खुशी है घड़ी दो घड़ी, हर कदम पर नया इम्तिहान है। चार दिन का सफर ये जहां है, मुस्कुरा ले बहुत कम समा है। जिंदगी में खुशी है घड़ी दो घड़ी, हर कदम हर कदम पर नया इम्तिहान है। चार दिन का सफर ये जहां है, वक्त के सामने आदमी कुछ नहीं। वक्त के सामने आदमी कुछ नहीं, वक्त के सामने आदमी कुछ नहीं, आदमी पल की बस दास्ता। लेके आया था क्या, लेके जाएगा क्या, लेके आया था क्या, लेके जाएगा क्या, सबकी मंजिल तो आखिर वहां। धर्म, प्रेम ही हो करम, प्रेम ही हो धर्म, प्रेम ही हो करम, प्रेम तेरी।